ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي د کمزور عقیدی انسان چې کلی الله تعالی هغې ته مهربانی ورکي، الله تعالی ورته نعمتونه ورکي، او بیا هغه نعمت چې منتقل شي محنت ته، هغه منتقل شي نقمت ته، عذاب پرا شي، نو بس دا بیا نا امید او ناشکر بیا ډیر زیات. ولئن اذقنا الانسان او کوس کومنګ انسان ته مننا خپل طرف نه رحمتا سه مهربانی ثم نزعناها او بیا لری کو بیا واخل مونږ دا غنه هغه مهربانی انه له اوس یقینا دینا امید شکور او کفور مانه دا چې ناشکری شر الله تعالی اولاد ورکی بیا غ اولاد چره هغه زوی مرشي نو بیا دا نا امیدی کوي او ناشکری ډیر زیات. مفسرینو د دوانو فرق ذکر کړی له اوسن فی القلب او کفور باللسان نو سمانه دا کوي ولئن ذقنا الانسان او کورت کوس کو منګو انسان ته من رخل طرف نه رحمتن سه مهربانی ثم نزعناها او بیا لری کو داغه منګا غ مهربانی دره انه لیئوس یقینا دینا امید کون کې بدل کې کفور او ناشکری په جواب باندې بدل کې هم چره ګډوډی او په جواب باندې هم ډیره ګډوډی وای. ولئن ذقناه نعما بعد ذره د دې مخکی آیات عکس دی چا باندې الله تعالی تکلیف راوسته او بیا ول الله تعالی مهربانی ورکی نو دا وای مړه بس دا زما چیرې اوخیارتوب و الله تعالی ته نسبت نه کوي وای دا زما په تدبیر باندې او زه چیرې زه ډیر زیات اوخیار سړی ما دا تدبیر وکړ الله تعالی زما نه دا مصیبت لري. ولئن ذقناه کوس کو مونږ لته نعمه نعمت بعد ذره ورسره تکلیف نه مسته چې رسیدلې دته ليقولن نخام خاده وای ذهب سیئات عني لار ټول تکلیفونه زمانه زما په تدبیر باندې الله تعالی ته نسبت نه کیا وای زه چې ډیر زیات ماهر سړیم ډیر تجربه کاروم یاره بس تکلیفونه راغلی خو لیکن ما بس ډیر زیات خوارتوب وکړ او ډیر تدابیر می استعمال کړل یا دویم قول لمبسرین دارا چی ذهب سیئات عني دا غی نسبت کی معبودانو ته زم الله تعالی په ما باندې تکلیف راوسته خو بس زما معبودانو زور وکنو بس هغه لری کړل تکالیف زمان انه لفرح یقینا د تکبر کوونکې په خون او فخر کوونکې تکبر کوي لوی کوي او فخور فخر ده دې ته چې خپل ځان صفاتونه کوي پښتو کې هغه د سوې ډوزمار هغه ته وي اسی ډوزی ولي الا الذين صبروا مگر کسان چې صبر کړی دي آیاتونه بلګوي آیاتونه چې دی یو بل سره دا قران کریم چې مربوط کتاب درې بل سره د یو بل سره مزامین لګیدل دي الا الذين صبروا مگر کسان چې صبر کړی دي کلک شوی دی په ایمان باندې مفسرین لیکلی دي دا صبرو دا په مقابله ده انه لیئوس کفور کړي نو ترجمه ودی څه کوي الا الذين صبروا مگر کسان چې هغه کلک ایمان والدي ناامیدی پزل کې نه کوي او ناشکری په جواب باندې نه کوي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې دا مقابل دی لفرحون فخور نو معنا دا شوره چې لویم نه کوي او ډوزیم نه ولي او عمل صالحات الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې کلک دی په ایمان باندې ټینګ پاتې شوی دي او موقع پزله کې نو بيدینه کوي په جواب باندې ناشکری نه کوي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لویم نه کوي او دغه سي فخرونه نه کوي اولایک لهم مغفرتون دا کسان لپاره بخنه ده او اجر کبیر مفسرین لیکلی دي دا مغفرتون دا به اوله گوی ده د صبرو سره به دا اوله گوی او دا اجر کبیر دا به اوله گوی ده عمل صالحات سره نو ترجمه و ده سی وکي اولایک لهم مغفرتون دا کسان لپاره بخشش ده به سبب صبر علی المصائب او اجر کبیر دی دو پارا اجر دی لوی به سبب العمل الصالح د نیک عمل په سبب باندې دی دو پارا اجر کبیر دی لعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضایق به صدرک یقولون لولا انزل علیه کنز په دی آیت کې الله تعالی اوس ذکر کوي تشجیع په بیان د توحید باندې دا مشرکان بتا باندې اعتراضونه کوي خو لیکن استا سینه تنگ نشي ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه فلعلک تارکن نو آیتا پری خودون که بعض ما یوحا الیکا بعضی اغا وحی چی شویده تا تا چی اغا مسئله توحید ده وزایقون بی صدرکا او آیت تنگیگی پا دی سرسی نستا ای قولو چې وای دا خلک دا منکرین وای لولا انزل علیه کنذر ولی نشی نازل در پروان یو خزانه او جاء معه ملک او یا ولی نازل در سره ملک انما انت نذیر یقینا تاجر اور کون کې والله علی کل شی وکیل الله تعالی په هر چیز باندې ذمہار دی الله تعالی وای ته چې کله دا الله تعالی دین بیانې دا خلک باندې اعتراض کوي لولا انزل علیه کنذر کته د حق پرسین نو تر دومره غریب ولې ستا سره مال ول نشته ری ستا سره خزانه ول نشته ری اوله خبره دویمه خبره وته ته دا کې چې ستا سره ملای کولی نګر دی خو لیکنه په تا باندې دا خلک اعتراضونه کوي نو ولې تبا بعض ما یوحا الیکا هغه بعض وحی چې هغه توحید الله تعالی دی ولې هغه ته پرېږ دی څه نه نه تبا د خلکو د اعتراضونو د وجنه د الله تعالی دین او مسله توحید نه پرېږ دی والله علی کل شی وکیل او الله تعالی په هر چیز باندې ذمہار دی تفسیر جلالین لیکلی دی وکیل په معنا د حفیظ سره دی الله تعالی د هر شی ساتنه کوون کړي ام یقولون ترى آیا وای دا خلک کی د ځان نه جوړ کړی دا قرآنی کریم قل تو پیغمبر فاتو بی عشر سور مثلی راوړی تاسو له سورتونو په شان دی باندې تاسو سورت الوقره کې ویل شي تحدی په قرآنی کریم کې سلور طریقو سره ذکر شوی دی یو په دې مخ کې سورت کې بیان شوی یو سورت جوړ کړي دې سورت کې او الله تعالی وایي چې له سورتونو جوړ کړي تاسو ری پیغمبر ته وایي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی دا عرب دی او تاسو عرب یې نو زه تاسو نه روان شي کنه یو له سورتونو تاسو جوړ کړي مثلی چې د په شان د کې د قرآن په شان د کې په صحت بلاغت کې په حسن ترتیب کې دا وسی ام یقولون ای وای دی چې ابتراو د ځان نه جوړ کړی دا قران کریم قل تو پیغمبر فاتو به عشر سورین راوړی تاسو له سورتونو مثلی د په شان د کې په صحت بلاغت کې مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطاعت من دون الله اور اوبر تاسو چې هغه چې طاقت لري تاسو من دون الله سواد الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی خپل معبودان راوبلای دغه سي خپل طاغوتیان مليان چې هغه راوبلای د دې قران کریم په شان د کې له سورتونو جوړ کیزا فإن لم یستجیبوا لکم نو کدیو قبول نکړه کدیو قبول نکي خبر استاسو یعنی د قران کریم په شان د کې له سورتونو جوړ نکي فعلم بوی شی انما انزل بعلم الله شیقینا نازل کله شوی د قران کریم په علم د الله تعالی سره و الله اله الا هو او په دې مسله باندې چې نشته حق دار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په قران کې بیا دغه مسله بیان شوی ده د قران انما انزل بعلم الله درې سمانه د قران نازل شوی په علم د الله تعالی سره یعنی معنا دا شول چې قران دا مشتمل دی په علم د الله تعالی باندې په قران کې د الله تعالی علم دی او دویم په کې دا مسله ده و الله اله الا هو او په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په حال انتم مسلمون دي دي کې دا استفهام په معنا د امر سره دی په حال انتم مسلمون نه آی ای تاسو منون کې د حکم د الله تعالی تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي دي کې را استفهام په معنا د امر په ال استفهام او بمعنى الامر نو اس معنا وسنګ کوي په حال انتم مسلمون آی تاسو منون کې د الله تعالی د حکم او د الله تعالی د توحید مانادار د الله تعالی توحید ومني د الله تعالی احکامات ومني من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون دی آیت کې الله تعالی زور نه ذکر کوي هغه چاته چې هغه مقصد دنیا ګرځولې ده دنیا دار انسان دی او څوک چې دنیا سره مینه محبت زیات کوي نو هغه سبب جوړیږي لپاره د انکار د قران کریم نو الله تعالی داسې خلکو ته زور نه ذکر کوي دنیا پسې دومره مور پسې کیږي چې تاسو دنیا خپل مقصد وګرځوي او قران د نه پاتې شي داسې مکوي دنیا ګټل نفسي جواز لري جائز دي دومره مقدار باندې چې هغه ستاسو ضرورت پی پوره شي خو لیکن ته دنیا سره مینه کول دنیا ته دومره غاړی ورکول چې د الله تعالی دین دنه پاتې شي قران دنه پاتې شي نو دغه بیا صحیح نه دی من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې غواړي ژوند د دنیا وزینه ته خایس دغه نو فی الیهم اعمالهم نو پوره پوره بور کومږه غی ته اعمالهم جزاء اعمالهم بدله د اعمالو دغه فیها په دغه دنیا کې او هم فیها لا یبخسون او د دین او پاغه کې هیڅ کمی نشي کېدلی په دنیا کې ورته درکل شي دغه بدله ځکه لګیاوی د دنیا د پاره اولائک الذین ليس لهم فی الآخرة إلا النار دغه کسان چې دنیا غوړه کړی د الله تعالی په دین باندې ليس لهم نه به د دې لپاره فی الآخرة په آخرت کې إلا النار مگر اون په دنیا کې تا تستا برخه پوره ملاو شوله خلی کی نا پا قیامت کی بستار پارا اوری اور نا علاوہ بل شی بیستار پارا نشت دیں بلکہ بیا وطا اور تا دی پا اور کی بچرے بیا ہمی شر پارا سو دی او پا اور کی بیا ناسی اولائک اللذین دا کسان لیس لهم فی الاخرتی نبی دیو دا پارا پا آخرت کی اللہ نار مگرون و حبیتو ما سنعو او برباد بشی اغا نیک عملون چی دیو کری دی پی ها پا دی دنیا کی و باطل ما کانو یعملون او بے فیدی دی اغا کارون چی دیو اکی دوان جملو سا مطلب شو دوان جملی خجرے پا دی یو مانا نا پا دی دیکی نتاس بدا آغی پر اقو کئی آیات تا لگ متوجه شی آیات چی لگ مشکل لی و حبیتو او برباد بشی ما سنعو اغا اعمال چی دیو کری دی فی ها با دی دنیا کی و باطل ما کانو یعملون او بے فیدی دی اغمالون چی دیو کری دی نسمانا دا دوان خوی مطلب شو نا تاس با جدی که پرخشتا دی تفسیر زاد المسیر لکلی دی وی حبیتا ما سنعون مراد نیک اعمال دی چی با دنیا کی کری دی و باطل ما کانو یعملون مراد چی دی اغا اعمال دی چی اغا دا اصلا چی دی اغا پالتو اعمال دی نیک اعمال ندی بلکی دا غیر اللہ دا پارش کم اعمال کری دی اس پہ خبر بانی پوئے شولے اس پہ ترجمہ دا سے ہو کئی و حبیتو ما سنعو او برباد بشی اغا نیک اعمال چی دی پہ دنیا کی کری دی یعنی ما عملو پی دنیا من حسنتین تفسیر زاد المسیر لکلی دی و حبیتا و برباد بشی اغا ملون چی دی اغا نیک اعمال چی دی پہ دنیا کی کری دی و باطل ما کانو یعملون او بے پیدی دی اغا کارونا چی دی اکی دی غیر اللہ دپارا یو نیک اعمال دی اغا کی نو دا مشرک و دا بیدین انسان اغم ختم دی ذکر دا شرک دا وجنا او اغا کم اعمال چی دا غیر اللہ دا پارا کری دی نو اغا خواستیم باطل لیو ختم دی افمن کانا علا بینت من ربی ویتلو شاید منه من ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ تیاد کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیدارانو تا دا آیات خلاصہ بانی زن پوئے کوئی یوازی صرف پر ترجمی باندی دا سوک پوئی گینا چر دی سمت تب دی حاصل د دې آیات دا دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دې کوم امتیان دي د الله تعالی د دین تابعداران نو دا چې دا کوم مسله بیانې د توحید د الله تعالی دا مسله مضبوطه دا قوی ده په دلایل عقلی او باندې وګورئ کې دی دویم و یتلوه شاهد منه او د دې دا مسله چې د دې تایید شته په دلایل وحی او سره د دې د تایید لپاره الله تعالی کتابونه را لېږلي دي دریم خبره دا چې دا کوم مسله بیانای نو د دې لپاره دلیلی نقلی او مشتری چې هغه کتاب د موسی علی السلام دی پاغي کوم دا مسله بیان شوی حاصل لا شو دا مسله دا به دلیل نه ده په دې مسله توحید باندې دلایل عقلی شتره نو په دې مسله توحید د الله تعالی باندې دلایل وحی شتره نو په دې مسله باندې دلایل نقلی هم شتره اوس ترجمه ته وخت چې سو پوی شي افمن کان علی بینه من ربی نو آیا اغا سوک چی اغا وی پخکارا دلیل بانی من ربی دخپد رب در طرف نا چی دا پیغمبر دی او دا دی پیغمبر مرگری دی او حق پرس علماء کرام او دا بینتین نمرات دلیل عقلی دی و یتلوه شاهد منه و یتلوه او مرگروی دا سرا شاهدون گوا کون که منه دا اللہ تعالی در طرف نا مراد دی نا قرآن کریم تی مراد دی دا پا قرآن کی پا دلیل وحی سرا هم دا دی مسلیت دا غطاید موجود دی و من قبل یوم مخکر دینا کتاب د موسی علیہ السلام و امامن پیشوا و رحمتن و رحمتو نو با کتاب د موسی علیہ السلام کی هم دا مسئلہ بیان شیوا نو دیکی اشارش والا دلیل نقلی تا امام دا اللہ تعالی کتاب تورات تا امام ولی ولی شو امام چی دا غی مقتدیانی او مقتدیان دا خپل امام تا بی داری کئی نو اشارش والا دیتا دا اللہ تعالی کتاب چی آغا پا منظر دا امام بانی دیں نو بکار دار چې دا الله تعالی د کتاب اغا امام شي او ته دغه مقتدی شي دا الله تعالی کتاب بخپل مقتدا وګرځي او ته دغه مقتدی شي و من قبل یو مخکر دینه کتاب د موسی علی السلام او امامن پیشواو اغه مقتدا او خلق دغه مقتدیینو و رحمتن او کتاب د موسی علی السلام چې تورات وغه سبب د رحمتونو د الله تعالی رحمت کی تاسو تمامه کی ویل چې د قران کریم په واره کې رحمت ته فضلغل صفت په دې کې اشاره دی ته د الله تعالی کتاب سبب د نرمي درو د زلون دی په دې باندې د مسلمانانو د نرمي اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان لري په کتاب باندې و مې یکپور به یو چا چې انکار وکړ قران کریم نه من الاحزاب د مختلفو ډلنه مختلف ډلې چې قران نه انکار کوي فنار موعده نو اور زید وادی دا غیر زید ورتلو دا غیر اور دے فلا تکو فی مریت منه نو مکی غتا په شک کی منه دا قران کریم نه انه الحق من ربک یقینا دا حق دے ستاد رب دے طرفنا ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یؤمنون ایمان نہ لری قران کی شرط شک نہ کی په مسله توحید کی شرط شرط شک نہ کی دا ستاد رب دے طرف نه راغله دے ولیکن زیاد خلق پر ایمان نہ راوی جمهوریت پاندره دوشو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دے لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو الله تعالی ذکر کئ تخویف اخروی د پاره د منکرین فمن اظلم نسوک دے ډیر لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو اولایک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش پکړلې شیخ په رب ته او یقول الاشهاد او ابوی اغ گواہی ورکون کی ها اولای الذین دا هغه خلق دی کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې اشهاد نو مراد څوک دي د دین مراد ملائک د الله تعالی دي پیغمبران تی مراد دي موحدین تی مراد دي هغه به دا گواهی وکي او د کذبو علی ربهم نو مراد څوک دي یعنی بنسبت شریک له هی چې الله تعالی ته نسبت د شرک او نو په قیامت کې به دا پیش کړل شي خپل رب ته ملائک به گواهی وکي د الله تعالی پیغمبران به گواهی وکي موحدین به گواهی وکي چې الله تعالی دا خلق دروغ جنو او الله تعالی په تاوانی دروغ ویلو زکه تا ته نسبت د شریک کړه اولایک یورزون علی ربهم دا کسان پیش بکړه لري شیخ په رب ته و یقول الاشهاد او ابو یا گواہی ورکون کی ها اولای الذین دا هغه خلق دی کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې الا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې کم خلق دی ظالمان دی مشرکان پاګی باندې الله تعالی لعنت دی وسا دا سوک دا کم کسان دی دری صفات دا ظالمان اللہ تعالی بیان کردی اللذین دا ها کسان دی اللذین یعنی هم اللذین دا ها کسان دی سدون عن سبیل اللہ چه خلق منکی دی لاری دا اللہ تعالی نا ویبغون ها عواجا او لطی پاگی که کوگوالی دا دی دو دری تفسیرونا دا بار بار بیلی شوی دی ویبغون ها عواجا یو مندار چی دا سبیل اللہ پا بارکی دا خلق و بزهنون کی شکوک و شبهات غردی یا و یبغونها عوجا لټی پاغی کی کو غواله یعنی دیو دغه لار نه کاګراوندې د قران او د حدیث نه کاګراوندې و هم بالاخره هم کافرون او دیو د اخرت نه انکار کوون کړي د اخرت نه هم دیو انکار کړي اولایک لم یکونو معجزین فی الارض دا دی آیت کې الله تعالی اوس ذکر کوي تخویف اخروی دغه منکرین ته اولایک دغه کسان لم یکونو معجزین فی الارض د معجزین دو درې معنی مخکې بار بار بیان شوی دي یا لازمی معنی ده او یا متعدی معنی ده اولایک دا کسان لم یکونو معجزین نه دی بچ کیدون کی پازمه کی د الله تعالی د عذاب نه یا لم یکونو معجزین نه دی دیو عاجز کون کی الله تعالی لره چې الله تعالی عاجز کی او ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کی پلار دی پټول ازما کی پټول دنیا کی د الله تعالی د عذاب نه دیونه شي بچ کیدله و ما کان لهم او نبوی دیو دا پارا من دون اللہ سواد اللہ تعالینا من اولیاء سوک دوستان یو زعف لهم العذاب دو چند بور که درشی دیو تا عذاب ما کانو یستطیعون سمعا دا عذاب بدیو تولی ور که درشی دی آیات که اللہ تعالی دا غی وجه ذکر که ما کانو یستطیعون سمعا دا جمله علت دیر پار دا ما قبل جمله چه علت واقع شیرون دا غی پا مانا بانی بیا پزان پوی کوای دا غی مطابق مانا کوای دیو ته ودا دوشن عذاب بولی ملاویږي په قیامت کې ماکانو یستطيعون سمعا زکه چې طاقت ماکانو نو دیو چې طاقت لرلوي السمع د حق دا ورېدلو او ماکانو یبصرون او نو دیو چې لیدلوي حق لره دوشن عذاب بو دځکه ملاویږي چې حق نه ورېدو دوشن عذاب بو دځکه ملاویږي چې حق نه لري د بستر ګواندې خلکو غوګونه خوشته غټ غټ غوګونه دي خو لیکن پاغه باندې حق نه ورې سترګی اشته دی خو لیکن حق په هغه باندې نه ویني نو دا خلکو لپاره په قیامت کې سخترین عذاب دی دوچن عذاب باغی ته ملوي زیات عذاب باغی ته ملوي یو ضعفو دیو ته به دوچن عذاب بولې ملاویږي مفسرینو لیکلی دي یو خدا چې په خپل هم ګمراه او دویم دار چې نور خلک هم ګمراهۍ ته رابللي نور دیو جن دیو ته دوچن عذاب ملوي ما کانو یستطیعون سماع ذکر چی و دیو چی طاقت ندر دو دا حق داوری دلو ما کانو یبصرون او نو دیو چی لدل حق لرا یعنی حق لیدن اولائی کاللزین خسرو انفسهم و ضل عنهم ما کانو یبطرون پا دی دو آیتون که اللہ تعالی ذکر کئی سبب دا عذاب دیو تا دا عذاب بولی ملاوی گی دا ذکر دا سبب دا عذابی اخروی دی اولائی کاللزین دا کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کیا چولی دی خبر زانونا نخمخ کی تاست ما بار بار ویل خسرو انفسهم بی سبب شرکی شرک کړه دین دا غیر وجنه تاوان کې دانه چولې او زل عنهم ماکان یبترون او رک بشری دیونه هغه څه چې دی دروغ جوړول ماکان یبترون کې دوه معنی دا تقریبا یو شل ظلم دا ویلي زل په معنا د نسیان سره دی ماکان یبترون نو مراد دروغ جوړول دي د خپل د شرک دا د اثبات د پاره دروغ کیسه جوړول هغه به تهیر شي او زل عنهم ماکان یبترون او هیر بشری دیونه هغه کیسه چې دی دروغ جوړول د خپل شرک د اثبات د پاره یا زل په معنا د غائب کې درو سره ماکان یبترون نمرات یې معبودان او رک بشیر دیونه هغه معبودان چې دیو شریک کول د الله تعالی سره لا جرم خامخه انهم په الاخرته هم الاخسرون چې دیو په اخرت کې لوی تاوانیانی دا لوی تاوان والدي لا جرم یو قول لمبسرین داره تفسیر زاد المسیر وی دا لا جرم په معنا د حقا سره دی دویم مانا تفسیر زاد المسیر وی دا لا جرمه پا مانا دا لابود دا سره دی لا جرمه لا جرمه خام خا دویم مانا لا جرمه یقینی دا خبره انهم پی الاخرتی هم الاخسرون چی یقینن دی و پا آخرت کی تاوان والی درم مانا مپسیرین اکڑی دا لا چره دا نپی دا گمان دا خلکو دا او جرمه پا مانا دا حق سره دی امام سبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا پس ترجمه ودا کوي لا دا سینه دا لکه سرنګ چر دی خلکو ګمان دی چې شرک بم کوي بیا به جنت ته ځي دا سینه دا بلکې حق خبردار چې انهم په آخرت هم الاخسرون چې دی و په آخرت کې تاوان والی نو درې معنی مې ته وکړلې یا لا جرامه په معنا د لا بد او لا محاله خامخا دغه سیدا یقینا دی و په آخرت کې تاوان والی یا لا جرامه حقا دا یقیني خبره ده چې دی و په آخرت کې تاوان والی یا لا نه د داسې لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دی چې موږ به شرک او جهنم ته به نه ځو بلکې حق خبر دا ده انهم په الاخرت هم الاخسرون چې دوی په آخرت کې تاوان واله دي دوی به تاوان والی په آخرت کې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون د تخویف نه وروستو صلی الله تعالی زیر ذکر کې منونکو ته ان الذين امنوا يقنانا كسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقې پیغمبر باندې واخبتو الى ربهم او عاجزی کړی د خپل رب ته واخبتو الى ربهم ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا اطمئنوا على وعده یو معنا دا شولا واخبتو الى ربهم او اطمینان کړی په وعدو د رب خپل باندې دویم معنا هغه کړی دا خشعوا له واخبتو الى ربهم الله تعالی ته عاجزی کړی دا دا ابن کثیر رحمت الله علیه دغه دو معنی کړی دي اطمئنوا علی وعده او دویم خشعوا له الله تعالی ته عاجزی کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه یو بل بهترین معنی کړی دا او عملوا صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې واخبتوا الی ربهم اطاعوا لربهم د خپل رب ته بداری کړی دا تفسیر زاد المسیر ویل کړه بل معنی پکې مونږه وې دام د سی بدن ده و اخبطوا الى ربهم خافوا ربهم د خپل رب نه یریدلی دي تفسیر زاد المسیر دغه کړی نه دا څلور ترجمه مرته وکړلې ان الذين امنوا يقننا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې و اخبطوا الى ربهم او اطمینان کړی دي په وعده در خپل باندې زم و اخبطوا الى ربهم او عجزی کړی د خپل رب ته یمن کثیر متلری دغه معنی کړی درېم معنا واخبطوا الى ربهم او تابعداري کړی د خپل رب امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر زاد المسیر وای واخبطوا الى ربهم خافوا ربهم د خپل رب نه یریدلی دي اولایک اصحاب الجنه رغ کتان جنت ولدی هم فیها خالدون همیشه به په جنت کې همیشه به د جنت کې ده مثل الفریقین کلاما والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون دام پذیر کې داخلنی دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي مثال د موحد او مثال د مشرک د موحد مثال د لیدون کړي، د موحد مثال د اوریدون کړي، او د مشرک مثال د ړوند دي، د مشرک مثال د کون دي. موحد مؤمن مسلمان چې هغه حق ویني، د الله تعالی دین ویني، او دغه سي د الله تعالی د دین خبري اوري. او کوم چې بی دینه خلق دي، نو داغه مثال د کڼو دي، هغه د الله تعالی کتاب نوري حق نوري، او داغه مثال د کڼو د ړندو دي هغه حق نه ویني. مسل الفریقین مثال دغه دوه ډلو چې یو موحد دی او دوی مشرک دی، کل اعما پشان دړون باندې دی چې مشرک پشان دړون باندې دی، ول اسم او پشان د کون باندې دی، ول بصیر و سمیع او د موحد مثال پشان د غلیدون کې باندې دی، و سمیع او د اوریدون کې باندې دی. هل یستویان مساله اعداد دوه برابر کېدل شي په مثال کې؟ د الله تعالی په شریعت کې دوه برابر نشي کېدل. افلا تذکرون آیات سنت ناخلی ماندار چې نسیت واخلی. نو دا الله تعالی په قانون کې موحد او مشرک نه دی برابر، دیندار او بی دین نه دی برابر. نو سمانه ده په جمهوریت کې برابر دی کنه؟ الله وای زما په دین کې زما په قانون کې دا نه دی برابر، او په جمهوریت کې اوس خو پیغمبر نشته ری، خو په جمهوریت کې که پیغمبر وي او که فرعون دی، دا دواړه برابر دی. خو دواړه یو شان دي کې اوټته نو، بس په انتخاباتو کې برابر دي. یو طرف ته د انډیا هندو دی، او بل طرف ته یو کامل د الله تعالی ولی دی مسلمان دی، دغه اوټ دوه برابر دی. د سیکو د مسلمان اوټ برابر دی، د یهودی او د مسلمان اوټ برابر دی. نو د الله په نس باندې دا برابر نه دی، الله تعالی په دین کې او د جمهوریت په دین کې چغره فرعونیانو دین دی، هغه کې را برابر دی. مثل الفریقین مثال دغه دوه ډلو چې یو منون کې بل نه منون کړي، یو موحد دی او بل مشرک دی. نو کل اعما دا مشرک په شان دړون باندې دی، ول اسم یو په شان د کون باندې دی، او د موحد مثال کل بصیر و سمیع د غلیدون کې باندې دی او د اوریدون کې باندې دی. هل یستویان مساله آیا دا دوه برابر کېدل شي په مثال کې؟ نه نه نشي کېدل. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي؟ سمانه ده نصیحت قبول کوي تاسو، د دین نصیحت تاسو واخلئ.